że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku. Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa ujawnia kulisy awantury w gabinecie owalnym. Wcześniej Zełenski miał dostać ostrzeżenie. Włoska premier Giorgia Meloni rozmawiała telefonicznie z Trumpem. Do rozmowy dochodzi na chwilę przed specjalnym szczytem w Londynie na temat bezpieczeństwa. Małe apteki nie wytrzymują konkurencji. W ubiegłym roku zamknęło się 200 takich placówek. Kulisy awantury w gabinecie owalnym ujawnił doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa Mike Waltz. W wywiadzie dla prawicowej telewizji Fox News stwierdził, że prezydent Zełenski był ostrzegany, aby nie eskalować pewnych kwestii, szczególnie przed kamerami. Jan Pachlowski wie więcej na ten temat. Mike Waltz nie zgodził się z opinią części demokratów i komentatorów politycznych, że w Białym Domu chciano upokorzyć ukraińskiego prezydenta. Podkreślał, że wszystko było przygotowane do podpisania umowy, która na pokolenia związałaby ekonomicznie oba kraje i była wstępem do pokoju. Waltz dodawał, że Wołodymyr Zełenski musi zdawać sobie sprawę, że rozgrywa teraz z Donaldem Trumpem, a nie Joe Bidenem. Prezydenta sfrustrowało i wywołał gniew to, iż nie jest jasne, że Zełenski chce tak naprawdę wstrzymania walki pokoju. Poproszono go, aby nie roztrząsał tego przed całym światem. Dlatego prezydent i wiceprezydent Vance stwierdzili, że dość tego. Mówił w telewizji Fox News Mike Waltz. Przedstawiciele Białego Domu cały czas zapewniają, że w dalszym ciągu chcą prowadzić dialog z Ukrainą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiała wieczorem telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podała kancelaria szefowej włoskiego rządu. Jak wyjaśniono, rozmowa odbyła się również w związku z jej dzisiejszym spotkaniem z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Londynie. Włoska premier weźmie udział w stolicy Wielkiej Brytanii w specjalnym szczycie poświęconym Ukrainie, obronności i bezpieczeństwu. Udział wezmą w nim przywódcy kilkunastu krajów europejskich, w tym Polski. W spotkaniu uczestniczyć będą też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Kilka godzin po zakończonych kłótnią piątkowych rozmowach Trumpa z Zełenskim, Meloni zaapelowała o natychmiastowe zwołanie szczytu USA-Europa, aby jak oświadczyła przedyskutować kwestie, jak stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom, począwszy od Ukrainy. Około 200 aptek zniknęło z mapy Polski w ubiegłym roku. W ciągu 7 lat zostało zamkniętych ponad 2200 aptek, głównie z przyczyn ekonomicznych. Więcej o tym Joanna Stankiewicz. Małe apteki upadają, bo eliminuje je konkurencja, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Duże sieci skupują koło siebie małe apteki i je po prostu zamykają. To nie jest uczciwe działanie, zwłaszcza, że bardzo często to właśnie te podmioty krzyczą, że aptek w Polsce jest coraz mniej. Apteki były również zamykane za działalność nielegalną, dodał prezes Tomków. Są również setki aptek, które zostały zamknięte na przykład za nielegalny wywóz leków, czy za handel pseudoefedryną, z której wykonuje się narkotyki. Trudno, żebyśmy dzisiaj żałowali aptek zajmujących się przestępczym procederem. W 2017 roku w Polsce było ponad 13 600 aptek. W miastach powstawały jedna obok drugiej. Dlatego wiele z nich upadło. Obecnie liczba aptek spadła do 11 tysięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Z każdego województwa w Polsce została wybrana jedna z 16 liderek równości. W ramach wielkiej gali finałowej czwartej edycji plebiscytu wyłoniono kobiety, które wyróżniają się w swoich lokalnych społecznościach poprzez zaangażowanie w działania mające na celu osiągnięcie równouprawnienia płci. Elżbieta Jachlewska, tegoroczna liderka z województwa pomorskiego, powiedziała, że to wyróżnienie ma dla niej ogromne znaczenie. Jest to taka trochę wisienka na torcie, że po tylu latach działania na rzecz równości, przeciwdziałaniu mowie nienawiści, no ktoś to zauważył i docenił. I jest to dla mnie bardzo ważne. Cały czas zawsze myślałam, że jestem taka niezauważana, że to, co robię, może jest mniej ważne. 16 liderek równości otrzymało nagrodę w postaci statuetki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na wschodzie i południu miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie nocy także śniegu. Na termometrach od minus 3 stopni w rejonach podgórskich, przez minus 2 na Podlasiu do plus 2 na wybrzeżu. W niedzielę słabe opady deszczu, na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach samego śniegu. Na termometrach od około 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, w rejonach podgórskich około zera. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Body all the time. Początek naszego spotkania wyznaczył fragment płyty Nuna, o której sam autor pisał tak. Płyta Nobody, Nothing, Nowhere jest albumem o ucieczce, która okazuje się niemożliwa. Piąty album Nuna powstał w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Od pomysłu i pierwszych szkiców zarejestrowanych w Gdyni, poprzez Warszawę i Londyn, aż do finalnych nagrań w Łodzi. Tej nocy, drodzy Państwo, usłyszymy wybór nagrań powstałych właśnie w różnych miejscach na naszym globie. A podróż rozpoczniemy w Skandynawii. Wszystko za sprawą André Bratena. potrójnym paśmie jeden ze współczesnych Skandynawów działających na polu Space Disco. No i myślę sobie, że jeśli poruszamy się właśnie w takim gatunku, to pozostając w Skandynawii, warto przywołać innego producenta kojarzonego z taką właśnie stylistyką, ale sięgającego w swojej twórczości również po artystów nu-jazzowych. Spiral Era. Tak brzmi remix skandynawskiego producenta Prince'a Thomasa, powstały na bazie również skandynawskiego zespołu Jaga Jazzist. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim po bohaterach ze Skandynawii. Pora na spotkanie z kanadyjsko-brytyjskim artystą. Thank you. potrójnym paśmie Plastic Man, czyli gentleman od lat rozwijający i kontynuujący tradycje techno, Detroit i minimal techno. Przed nami jeszcze jeden fragment kompilacji Expansion and Contraction, opublikowany przez Richiego Houghtina, bo właśnie tak naprawdę nazywa się Plastic Man. potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kontynuujemy muzyczną podróż z najważniejszymi przedstawicielami sceny techno. Po Plastic Manie proponuję Państwu obszerny fragment mixtape'u przygotowanego przez Jeffa Millsa. Legendarny DJ i producent w roku 2004 zarejestrował set, stojąc i miksując za dużą witryną sklepową. Miksował z 3 gramofonów. Czasem zdarzały mu się potknięcia, co dodaje pikanterii temu mixtape'owi. Miksował w typowym dla siebie stylu, łącząc całą masę utworów, prezentując tylko drobne, kilkudziesięciosekundowe ich fragmenty. Najdłuższy z nich ma ponad 2 minuty. Przed nami obszerny fragment tego zapisu, tego mixtape'u zagranego przed przechodniami, przed ludźmi, którzy szli ulicą. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Podwójne pasmo